Very Good Like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a... nem tudom hányadik podcast. Hányadik podcast, de 152? Azt a bős! Adott, ha így nem számolod, hogy hanyas epizód, meg hol tartunk, akkor az azt jelenti, hogy általában egy-két hetente, inkább mondjuk a 100 epizódig hetente, de hogy nagyon régóta nyomjuk már ezt. Nagyon durva. Nem? Nagyon durva. Hát 152 alkalom. Hát figyelj, OVS-en volt a 150. Előtte volt az OVS-en a 100. Igen. Tehát túl sűrűn vannak az OVS-ek, vagy túl ritkán vannak az adások. Ez most azt jelenti, hogy gyakorlatilag 38 hónapja podcastezünk? Igen, nagyjából azt. Azért az erős. Azért az és erős, ugye nem? Akkor az, hát átlagot számolunk, akkor az 38x4. Mert ugye egy hónapban kb. 4-szer van podcast. Hát igen, az úgy jön ki nagyjából, tehát hogy 3 éve csináljuk már ezt a podcast. Mióta podcast ezek veletek? Egy éve vagyok már? Figyelj, mondom, egy éve biztos, hogy ha elkezded nézni a borító képeket, kb. A harmadik adásban, amikor már itt voltál, és megbeszéltük, hogy itt is maradsz, akkor már le volt cserélve a borítókép olyanra, amire már itt, amikor már te vagy rajta. Azt nézem, várjál. Tehát, hogyha elég, hogyha Kaverinek megnyitjátok a profilját, és megnézitek a többi videóját, és lájkoljátok, nem fizetek a hírt. És lájkoljátok, és küldjetek PayPal-on a filóvére. Figyelj, 2015 márciusában már voltál. Várjál, a borítóképeket nézd. Február 24-ben már olyan borítókép van, ami már te vagy rajta. Igen, az kérlek szépen a 84. adás volt az első. Az azt jelenti, hogy még visszaszámolsz 3-at, és mondjuk a hurrá végre kedd izé csütörtöknél még biztos ott volt már Balázs, úgyhogy... Tehát akkor az összadás számnak gyakorlatilag majdnem, hogy a felében ott vagyok már. Igen, igen. És valóan onnan ez kezdett el a minőség rom. Mármint, hogy... Igen. Igen, mert ez úgy volt, hogy nekem volt egy olyan tervem, hogy én indítok egy vlogot, és nem tudtam, hogy hogy csináljam. Nem úgy csináltam, mint a legtöbb ember, hogy így fölmentem erre a YouTube videósok csatornájára, és beírtam, hogy miből legyen videó. Hanem paraszt barán írtam. Volt egy olyan tervem, hogy bekerülök ebbe a műsorba, kitúrom Ryan-t, eleve úgy kerülök be. Utána a hátatokon fölmászom, de egyesével mindenki hátán. És aztán és így te tök közvetlenül, tehát ilyen nagyon óvatosan igen. Figyelve, hogy Alex nem raknád ki, tudod, hogy Alex nem raknád ki a izét, a szupernovákat, én megmondom, nem, szar. Hát figyelj, akkor viszont nem jönnél. Na jó, tudod mert akkor így... már, igen. Tehát ez a terv is az volt, hogy így, ugye ez úgy volt, hogy Balázs így ugye benyalta magát, és akkor így hívtod, így jött, meg mit tudom én, és akkor utána így mondja, hogy nem osztanátok. Nem hívtatok, jött. Tehát nem. Ez nagyon fontos, hogy jött. Hát de konkrétan rám írt Facebookon, figyelj, nem hívtok meg. És hát így annyira akkor mi nem ismertük jól egymást, csak ugye nekem az osztálytársam volt. De hát fél évig, érted. És így, hát mondom, meg előtte is összevesztünk Facebookon valamint már, nem emlékszem, hogy min. Ja, de emlékszem, hogy min. Összevesztünk Facebookon. Összevesztünk Facebookon, hát... Elküldtük egymást az anyjába, de ilyen nagyon diszkréten, mármint hogy így ez a nagyon kedves politikál korrekt beszéd, de azért így tud, hogy anyád. És, de mi volt a tárgy, ezt akarom? Én sem emlékszem. Én kajak emlékszem rá, mert megosztottál egy tipikus ilyen, akkor még nem ismertelek, és nem tudtam, hogy egy pszichopata, mármint, hogy nem tudtam, hogy milyen oldalai is vannak. Tudtad, hogy pszichopaták vagyunk? Nem tudtad. Hát azért neked van a dark side elég erősen, tehát azt most már így ismerem. Igen, és akkor volt egy ilyen sztori, hogy voltál az Ocean vagy a Tesco parkolóba, és akkor oda jött hozzád kérni pénzt, vagy a kosarat elkérni a hajléktalan. akkor te a szokásos, nagyon empatikus képességedet elővetted, és valahogy így nagyon az anyjába elhajtottad, de ilyen nem az, hogy így nem, meg mennyi nem, hanem ilyen rektelős módon, hogy... Ja, hogy elmondtam neki, hogy dolgozni sokkal jobban megérni, mint itt kéregetni? Valami ilyesmi, igen. És akkor én megírtam, hogy hát most ez tök jó arc vagy, most ez így nagyon vagány, hogy ezt így leírtad, de hát menj már anyádba, hát tehát, hogy így miért kell ezt az embert megalázni, és akkor utána te is írtál valamit, én is írtam valamit, és akkor jól nem értettünk egyet, aztán ennyi. És akkor így ráírt, rá egy fél évre így rám írsz, hogy te figyú, van ez a podcast meg minden, jaj, mondom van, és így nem hívnál meg? De tudod, nem, hát ez nem így kezdődött. Nem, akkor hogy kezdődött? Hát úgy kezdődött, hogy én hallgattam az ominózus adást, amit te megszüntettél, vagy letettél privátba. Ja igen, beszélünk róla csávóval. Annak kapcsán írtam rád, hogy hallgattam, és hogy tök jó, és hogy amúgy te vagy az osztálytársam, tehát hogy te vagy az. Ja, te vagy az osztálytársam? Ja, akkor nem anyád! Tehát az egész beszélgetés így indult, hogy ugye én csak véletlenül így észrevettem, hogy te basszus, hát ez annyira hasonlít arra a gyerekre. Kérdeztem meg ennek az adásnak a kapcsán. Ja igen, és akkor utána mondtad, hogy nem hívnál meg? Igen. De gondolom ez úgy volt, hogy jó, te voltál az osztatásom, jó, akkor nem anyád, amúgy nem hívnál meg? Nem, erről szó sem volt, hogy nem anyád. Ja. Igen, tehát egyből az volt, hogy nem hívnál, megmondtam, de akkor nem anyád. Nem, hát most nyilván nagyon leegyszerűsítjük, de valami ilyes, hogy nem-e hívnál meg, és akkor kérdezt, és én ugye látom... Valahogy a csé szóba került, de nem tudom nem, már, nem, hogy... Nem, én úgy, igen, emlékszem, hogy, úgy emlékszem, hogy hoztál valami srácot, a Witcher 3-nak a developerjét, tehát nem, az később volt, az sokkal később volt. Az később volt, igen. Sokkal később volt. Tudom, hogy első adásban valamit a cséről kellett. Égós dolog, igen. De nem is góról, még az 1.6-ról kellett beszélni. Valamilyen retro dolgok. Igen, akkor mondtad, hogy hát szívesen eljönnék, kipróbálnád, milyen egy ilyen podcast, és akkor mondtam, hogy figyelj, igazából a Ryan mostanában úgy sincsen, tehát, hogy ugye nagyon random volt, és hogy okay, akkor gyere, de hát, hogy milyen téma, és akkor hát, hogy igazából te csézel, meg ja, és hát tényleg, és akkor elkezdtünk dumálni, és akkor így körítettünk egy adást, ami aztán utána meg már én hívtalak, mert mondtam, hogy gyere, mert hogy szerintem beleillesz a társaságba. Ez lett a vége. És ez lett a vége. És az lett a vége. Hogy érzed így 80 adás távlatából, hogy ez jó döntés? Igen. Amúgy viccet félretéve szerintem igen. Hiszen azóta én is ugye érzem, a te tegnap... csatornádból jövő YouTube pénzekből részesedek elég 100%-ban. Igen, abból mindből. Abból 13 dollárból per hó. Amiből... Nem, azért annyi nem. 4. 4. Bocs, Alex. Mondjad, Alex. Már mindegy. Ja. Nem, azt akartam mondani, hogy tegnap, és ebből a mit tudom én hányadás táblatával az jött le, hogy tegnap iszonyúan jól lehoztam pár kört a Cobblestone-on. Te hallod, rohadt jó vagy, én meg végig regizseltem. Tehát én nem is tudom, hogy mikor regizseltem ennyit utoljára. Ja, jó, hát megfogja a Balázs. Figyelj, így mondom, volt ellenünk egy csapat, és így mondom, de itt mondom, streambe pedig nézték, mondom, amúgy tökre tisztelem bennük, meg tök jó fejek, hogy nem anyáznak, hanem írják, hogy hoppá, meg sziasztok, és akkor Balázs egyszer csak beír egy ilyet, hogy azért azt tudjátok, hogy azért vagytok ilyen jók, mert 40 FPS-en van valami ilyesmit. Ja, igen. Nagyon aranyosan és kedvesen betoltam igen. Nekik, hogy nyugodjatok, meg körötök nem lenne a normális játszónak. De úgy, hogy nem az volt, hogy így szoros volt, hanem hogy így 16, mit tudom én, 16 hétre vertek el minket, tehát hogy ilyen nagyon... Ja, és megemlíteném, hogy Kaveri, megnéztem a Szétlőttek minket Paintball Akadémia című videódat, mert én ezt elfelejtettem, hogy én ezt nem néztem végig, csak akartam, aha. És ez egy tök jó videó lett. Na, köszönöm. Kaveri, köszönöm. Azt kell tudni, hogy én sokkal korábban megnéztem már ezt a videót. És egy szar. Tudod, hogy... Köszönöm szépen. De egyébként, figyelj, most nem azért, hogy kritizáljam, de mondjuk valami valódi terepre kivehettetek volna. De gondolom, ennek a helynek az a lényege, hogy zárt de igen, tehát ennek gondolom, ezt nem ti döntöttétek el, hogy hol vagytok. Igen, tehát ez nem, az mondjuk nem. Leesett. Tehát, igen, ennek ugye az apropója egyébként, hogy ők megkerestek minket, hogy nem mennénk el, és megmutatnák, hogy ők mit csinálnak. Nagyon kedves, szimpatikus banda. Hát fizetni nyilván nem tudnak sajnos érte, de hogy hát igazából Magyarországon nincs még egy ilyen hely, ahol... Tehát tulajdonképpen nem tudtak nektek fizetni azért, hogy elmenjetek paintballozni ingyen. Így van. Ami, okay. Ami kicsit először fura is volt. Mondjuk azért reklámozottad ilyenkor őket rendesen, meg Sirius is, meg mindenki, tehát az... Igen, abszolút. Tudom, hogy az... Tehát hogy tényleg ugye jó fejek voltak, és akkor mi meg mondtuk, hogy hát mi meg ugye egy ilyen videót tudnánk cserébe adni. Mondták, hogy fú, hát ez több igazából, mint amire gondoltak, meg egy itt a Facebook megosztás is jó. De tehát, mire ilyen... számítottak? Hát, hogy ilyen Facebookra kirakjuk, vagy ja, valami, értem. Tudod. És mondtuk, hogy hát jó, menjünk el, nézzük meg, és hogy aztán meglátjuk, lehet-e belőle videót csinálni. És ugye alapvetően ennek az a lényeg igazából, hogy bent vannak a, ugye egy ilyen, hát egy ilyen tornatermet képzelj el, csak nagyobb. És ugye ebbe az a plán, hogy nem robban szét maga a festék, és így korlátlan mennyiségű lőszert lőhetsz ki, és így aránylag jó áron is van pontosan ezért. Hát gyakorlatilag ez egy hatalmas kaliberű airsoft. Tehát, hogy ezt nekem a paintballtól már ott elment a kedvem, amikor először kellett lőni vele, és látszott, hogy íve van a golyónak. Íve van, igen, a golyónak. Ezt Balázs még nem akkor hallottuk. Így, és akkor így ez mi, tudod? És ez nem is sebez úgy. Ne csináljuk ezt. Hát azért sebez. Na, tehát, hogy... Hát sebez persze, tehát láttam én is sérülés már. Így. Tehát Sirius nem úgy kezdődött, első kör első lövésével nyakon lőtték. De úgy, hogy rendesen felszakadt a bőr, igen, meg az minden. Aztán utána szájon, meg... Vagy, nem, hát érted, szerintem amúgy fun, most függetlenül attól, hogy ívet húzza a golyó, vagy nem. Mi még olyanokkal is, olyanokkal persze, is játszottunk, hogy gránát... Nálatok volt gránát? Mert az nagyon funny. Hát gondolom ott a focipályán nem. Ez nagyon funny, amikor bedobod valahol, és tiszta festék lesz tőle minden. Ja, hogy van itt konkrétan ilyen is? Tényleg? Van ilyen, aha. Van, gránát, gránát, gránát pukkan egy nagyot, és akkor minden festékes. De úgy képzeld, hogy tényleg minden. Így? Akár mekkora területen dobod el minden festékes. De én tuti azt csinálnám, tehát hogyha elmennénk paintballozni, és valaki vágna egy gránátot, és mondjuk érne engem, akkor tuti, hogy vetődnék, tudod, ilyen filmszerű, az akkor, nagyon jó, amikor be vannak fészkelve a srácok valahova, és oda benyomsz egy ilyet, és 4-5-en kiesnek tőle. Na, de közben itt kérdezgetitek, hogy mi ez a cím, meg hogy, meg nem lesz-e több podcast, meg egyéb dolgok. Azért is kicsit egyébként, hogy is mondjam, kezdtük egy ilyen nosztalgikus dologgal, mert láthatjátok, meg tapasztalhatjátok, hogy azért sokszor csütörtökön, sokszor ekkor, sokszor akkor, vagy egyáltalán nem is volt pótked. És ennek a nagyobbik része egyébként az miattam van. Ugyanis én vagyok káveré. És te vagy a hibás. Ugyanis én, igen, ilyen szempontból abszolút én vagyok a hibás. Egyrészt az én csatornám, másrészt pedig hát egyszerűen a probléma igazából ugye az, hogy időközben... Hogy mi is, nem te. Időközben nekem azért nagyon-nagyon elfoglalt lett az életem. Köszi, Alex, segítesz. Tehát, hogy... Igen. Azt volt mondani, a probléma az, hogy ti. Igen. És nem én. Probléma az, hogy menj agyádba, Alex, tehát menj, és már valamit csinálj magadba. Na, tehát probléma az, hogy eléggé elfoglalt ember lettem az utóbbi időben. Előtte sem volt igazából kevés idő, vagy sok időm, amit így elcseszettem, viszont most meg aztán egyáltalán nincsen. És irgalmatlan minimális időbefektetést tudtunk amúgy a podcastbe beletolni amúgy eddig is. Azt hiszem újra működik. Igen, működik megint. Igen, megy újra a stream. Azért csekkoljuk. Hát az OBS szerint most már... Alexből csak ilyen elhaló hangfoszlányok vannak. Oké, meg volt a probléma. Az volt, igen, hogy a kézedel megfordult a mute. Tehát amikor a streambe hallottak, akkor ti nem hallottatok is fordítva. Na, szóval most már zöld színű igen? Tehát elméletileg most már YouTube fogja a jelet, és valamire lejtette ezt, nem értjük, miért lejtette el, de egyébként na, szokott mostanában furcsaságok lenni. Igen, YouTube se ért rá. PLS. És valaki vélt, hogy a Kaveri nem vagy funny. Igen, igen. Viszont T-Rexi HD itt van a cseten, és életemben először járok a csatornán, miről szól ez is. És pont most üdvözlöm. De egyébként mondjuk ezt rólam is el lehet mondani T-Rexi HD vonatkozásában. Igen, igen. Na, szóval... nem húzom tovább az idegeket, azok, akik egyébként szeretik a podcastet. Nem lesz vége a podcastnek. Csak nem lesz több adás, nem. Csak két hetente fogunk ezek után jelentkezni. Már csak azért is, mert nem akarunk olyan adásokat, mint ami legutóbb volt egyszer-kétszer, hogy totál fáradtan beestünk, és össze-vissza beszéltünk minden hülyeséget. A semmiről. A semmiről konkrétan, és nem is volt sokszor már vicces, meg ilyen nyűg. Tehát tudjátok, amikor a videókat készít az ember, amikor már nyűg lesz, azt nagyon megérzi a néző, a hallgató, és egyszerűen ezt nem szerettük volna. Így én feldobtam azt az ötletet, hogy mi lenne, ha két hetente lenne, és akkor így akkor tulajdonképpen a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad. Tudom, hogy két hét az sok idő, és van, amikor ugye már egy hét után is írjátok, hogy ne elmarad, stb. Tisztában vagyok vele, jelen pillanatban egyszerűen tényleg nem jut erre időm, és viszont szart meg nem akarunk csinálni, most így egy szóval. Ha már szóba került a szar, akkor hagy kontrázok rád, Kaveri, hogy így, hogy két hetente lesz podcast, lehet, hogy mi is egy kicsit sűrítjük a demagógia libikókáját, tehát lehet, hogy nem lesztek teljesen adás nélkül. Na, bújtatott reklám? Na. Teljesen viszont jó. Keveri, azt azért itt említsük meg, hogy persze, hogy nem az a lényeg. Azt akartam is mondani, hogy elbocsúzunk majd az adás után, és akkor én fogom a podcastet tovább. Mindegy, ezt majd már megvan az új rajz. Na és... mi lesz van egy a podcast állandó vendégünk. Hát lesz egy új állandó vendégünk, Tomcat. Igen. Mondjad, Alex, hogy? Hogy mi van a podcast.hu-val, mert non-stop ezt kérdezgetik. Ja, hát igen, tehát annyira tudtam a podcasttel foglalkozni, hogy a domain sem fizettem be, és ma reggel vettem én is észre, úgyhogy ma reggel befizettem, úgyhogy holnapra már lesz podcast. Azt hittem, hogy mindig nem fizetted be, és most elmondod, hogy szabad a podcast.hu domain is. Mire megvennénk? Már nem szabad. Tehát bárki, aki trollkodni szeretett volna, sajnos nem fogja tudni. Úgyhogy hát... Igazából tényleg szeretném az elnézéseteket kérni. Tudom, hogy aki... Tehát én is nézek videósokat, és borzasztóan utálom, amikor látom, hogy az utolsó videó egy hete volt, vagy másfél hete, és akarsz valami számodra kedveset, vagy jót, vagy érdekeset, vagy vicceset nézni, és nincs. Ott, és irritál, és nincs ott. Viszont az engem meg még jobban irritál, amikor azt mondjuk, hogy ekkor van, és aztán pedig nem. Tehát én azt gondolom, hogy a két rossz közül talán ez a kisebbik rossz, amikor ígérgetés megy, meg csütörtökön, meg ekkor, meg akkor, meg amakkor. Illetve a két hetente lévő adásokra, meg ugye most, hogy áttérünk, az is egy aránylag nagyobb pozitívum, hogy viszont sokkal könnyebben fel tudunk rá készülni. Így igazából szerintem ezzel így hosszú távon csak nyerni fogunk. Igazából, hát szerintem ezzel így igazából... Jó, bocs, igen, keresem a szavakat. Keresem a szavakat. Valamint még egy dolgot akartam mondani, valamint hogy... igazából... Nem, a valamintet nem mondtam. Szerintem igazából. Tehát, hogy... Azt akartam még elmondani, hogy... Én viszont készítgetni fogok más jellegű videókat is, amihez kedvem van. Gameplay. Nem is annyira gameplay, nem egyébként. Főleg nem gameplayek, vagy ha gameplayek, akkor nem ilyen leülünk és siege-ezünk, hanem ennél kicsit érdekesebb dolgok. És például most volt ez a paintballos videó, tehát ilyen hasonlókra lehet számítani. Aki miattam követi a podcastet, és egyébként szereti mondjuk a stílusomat, mert nyilván tisztában vagyok vele, hogy valaki, mit tudom én, Balázsért van itt, valaki Marciért, bár mondjuk ebben nem vagyok biztos, de valaki Alexért van itt, és viszont aki miattam van... És valaki Ryanért. Valaki Ryanért, és már várja egy éve, hogy leszboilerezzek, mi legyen a következő... Amúgy tudom, múltkor beszéltem vele, és nem válaszolt. Tehát, hogy Ryan, Alex, hogy érzed, egy oldalú volt a beszélgetés? Nagyon, tehát olyan szinten eltűnt ez a Ryan. Én egy sokáig egyébként azt hittem, hogy megbántottuk valamivel, és azért nem jön. De hogy velem. Így nem. De múltkor egyébként live volt, hallod? Valamit live volt, Armát azt hiszem, Arma 3. De mostán megint és elaludt közben? Nem tudom, de múltkor live volt. Ez a múltkor, ez mondjuk egy hónapos távlat. Figyú, nem leülünk siege-ezni, hanem állva siege-ezünk. Komment. Állva pisilünk. Ká, kösz Alex, tényleg. Ez nagyon idevágó, releváns komment volt. Jó, egy kicsit szét vagyok este, mert hogy megint elkezdtem fogyizni, és azt tudni kell, hogy amikor nem eszek rendesen, vagy... Akkor ki vagy, ha éhes vagy? Pontosan, de ez nálam úgy jön ki, hogy így viccelődök meg, hihi, haha, aztán így egyszer csak, ha mondjuk csézünk, vagy játszunk valami ilyesmit este, ami fel tud húzni, tudod, ezt Balázsnak is mondtam tegnap, hogyha ilyen hirtelenszerűen kiugrana belőlem a hülye gyerek, tudod? Akkor nyugodtan mutoljatok. Az a durva, hogyha hirtelen kiugrana belőled a hülye gyerek, észre sem vennék. Ez az egyik. Köszi, másik meg, hogy tegnap szerintem te nem tudtál volna nagyobbat rage-elni nálam. Tehát... Nem, azt, meg tegnap én figyeltem rá, hogy izé ne anyázzak ott szét mindent. De hogy ilyenkor nálam vannak ilyen... Tehát ez a... Ilyen nagyon pici másodpercekre így előjön belőlem a hülye agresszív barom, és így elküldök valamit az anyjába, és így egyébként eddig figyelj, ezzel semmi gond, mert vannak emberek, akik az egész életüket így élik. Másodpercenként kijön belőlük. Na, de hogy érted, tehát, hogy így ez a fogyis, amíg hozzá nem szokom, hogy izi, változott az étrendem, és nem viszek be naponta 30 ezer kilokalóriát, azóta kicsit szoknom kell, úgyhogy azért van az, hogy most szét vagyok szorva, aztán néha agresszív vagyok. Na, az agresszivitásra jut eszembe, Pokémon Go-ról beszéljünk, mert már nem bírok magammal. Megyek, és szétszedem darabokra! Képzeld el, hogy... voltam Tiszán. És de mi Pokémonokra vadászni? Igen. És képzeld el, hogy... ott van egy tó, ott van egy tó, ilyen vízesés is van ott, meg mit tudom én, meg ilyen fagyizók, meg ilyen... Emlékeztek a 60-as évekbeli reklámokban van a véres hurka, májas hurka, stb. Igen. Ilyen boltok ott, és akkor ott lehet látni ilyen boltokat, meg lángosos, meg mit tudom én. Na itt totál ugyanolyan állapotban van minden, már csak a régi ruhák hiányoznak. Tehát, hogy így gyakorlatilag meg nem lehet... A nyugdíjasokon még mindig látsz olyanokat is. Igen, tehát, hogy gyakorlatilag egy időutazás, de hogy van ott egy ilyen nagyon szép tó meg minden, és ugye nyilván, mint minden normális túrázó ember, rögtön nézegettem a Pokémon-t. Hát így nyilván, így beestél a tóba. Nézegettem a Pokémon Go-t, és arra lettem figyelmes, hogy a Pokémon Go szerint bent álltam a tó közepében. Mint egy ilyen Tabi tündér, Alex így kiemelkedik. Igen, tehát bent álltam a tó közepébe, és ott volt ilyen pokéstop a vízesésnél, meg ilyen tábláknál, helyeknél, úszodáknál, stb. És azt vettem észre, hogy úgy van megcsinálva ez a játék, hogy például a tónál a vízbe, de úgy nyilván, tehát hogy kb. Akkora a sugarad, a karakterednek a sugara, amin belül meg tudod nyomni, meg... fel tudod venni a Pokémonokat, meg megnyomni a notification, meg mit tudom én. Ez egy akkora terület, hogy mondjuk egy tón át lehet simán nyomni, tehát nem kell átmenni a másik oldalára, hogyha erről van szó. Tehát, hogy ilyen felül van kitalálva, és azt vettem észre, hogy a vízben vízi Pokémonok vannak. Te felül mondod, én inkább azt mondom, hogy rosszul van megcsinálva, de igen. Nem, hát tehát, most nem megyek be a tó közepébe egy tó közepébe egy Pokémon. Tehát az lényeg, hogy vízben csak vízi Pokémonok spawnolnak, és szerintem ez rohadt jól meg van csinálva. Mondjuk az tény, hogy néha azt hitte, hogy nem a mellette állok a tónak, hanem benne, de az tök mellékes, mert igazából utána visszarak, csak egy darabig még így keresi a jelet, meg nem válaszol aztán a szerver. Az milyen rekt, amikor azt hiszed, hogy mellette állsz, de közben benne. Igen, de mondjuk azt lehet észrevenni, nem? Tehát, hogy nyakig vagyok benne, és mondjuk nyilván akinek Samsung telefonja van, az azt se venni észre, hogyha ugye vízálló telefonnal, hogyha már ellepte a víz, és nem lélegzik. Amúgy észreveszed, hogy... Mert hogy így megfulladsz. Mert hogy igen, azért is észreveszed, meg amikor így vizet folyatsz rá, akkor akkor azért így reagál. Aha, igen, igen, igen. Azt én tegnap észrevettem, mert hogy, vagy tegnap előtt, mert hogy elkezdett esni az eső közben, miközben én ott voltam, és elkezdte az eső össze-vissza rángatni a mappomat, tudod? Mikor ráesett, és én is úgy néztem, hogy pedig nekem ugye nem nézel a telefonom. Ilyen epilepsziás rohamot kapott. Igen, tehát elkezdte, mintha húzogatnám össze-vissza rajta az ujjamat, és elküldtem a srácoknak a Facebook csoportunkba, te is megkaptad, csak nem nézted meg, hogy ott volt egy kacsa. És lefényképeztem a kacsát, aki ott úszkált a kistóban, és elküldtem nektek, hogy ez vajon milyen Pokémon. Azt láttam! Láttad? És akkor Zsolti annyit válaszolt rá, nem tudom mi volt már, és Zsolti annyit válaszolt rá, hogy Alex, most már gyere be a friss levegőről, mert megártott. Megártott a fény meg a friss levegőt. És hallod? De szemét az a Zsolti. Zsolti mesélt egy ilyen sztorit, hogy ment a mászkát az utcán, Pokémonokat gyűjtött. Ja, de hát ő is úgy, hogy ilyen elmegy boltba, így megmutatta nekem térképen, hogy ott volt tőle balra 100 méterre a bolt, és így jobbra elindult, és ilyen 5 kilométert ment a boltig. Igen, és akkor így látta, hogy van valami rare Pokémon a templomban. És így felsétál a lépcsőn, így odaáll, és így filózik, tudod, na most akkor igen, így csináljak magamból, vagy mi, és így egyszer csak így mellé áll egy csávó, szintén telefonnal így egymásra néznek, játszol, ja, bemenjünk, és akkor így, hát, és akkor így kijön a pap, miben segíthetek, és akkor így, Fish Charmanderért jöttetek, és így ott váltul menjetek, és gyakorlatilag mentek be a két lökött Pokémon Go-s. Igen, és akkor mondta nekik a pap, hogy ott van a gyónásnál jobbra. Én már összeszedtem nem nagy szám. Tehát rohadt nagy, tehát a játék, és képzeld el, hogy ilyenkor te látod, tehát vannak ilyen gymek szétszorva, és látod, hogy ki érte el abba a gymbe a legnagyobb szkort. És az a durva, hogy hiába voltam ilyen olyan területeken, amin így gondolnád, hogy soha nem játszottak arra Pokémonnal, tudod? Aha. És mindenhol van már high score. Tehát, hogy ilyen tök hülye helyeken, ahova így azt se tudtam, hogy be lehet menni, tudod? A legdurvább az egészben, hogy így én annyira kivagyok ettől a Pokémon Go-tól, hogy nagyon... Jó, mondjuk a Scavery, ő nem tudja ezt értékelni, tehát... Azt el tudod képzelni, hogy így az extra rare Pokémonok így... ...jágyban. Azt hagyjál, de én ültem a gép előtt, Overwatch-oztunk, és akkor a szünetekben, meg amikor elment valaki, mit tudom én, valahova, és beszélgettük, akkor végig ez ment, mással hallottam, hát Pokémon Go, ugye, Charmandert, meg összeszedtem azt, és akkor jól mondom, én is elindítom, ugye megígértem, hogy jó, akkor kipróbálom, adok neki egy esélyt. Tényleg mentünk is egy kört a családdal, a feleségem nem nézett hülyének, hogy Pokémon labdákat dobáltam séta közben, mondta, jaj, de jó, hogy eljöttél velünk sétálni, mert itt is játszol. És akkor igen. És aztán gyorsan elraktam a telefonom. Aztán ugye ott ülünk, mit tudom én, és akkor ilyen Pokémon, meg olyan Pokémon, így leülök, elindítom, és így konkrétan egy ilyen aránylag elég jó Pokémon ott ült az asztalomon. Hát mondom, itt van egy Pokémon, felszedem. Jó van, oké. De jó neked, tényleg ki se kell mozdulni. Hát itt egy másik, ezt is felszedem, tudod, és így elértem, pedig ilyen falu, érted? És kikapcsolom, megyünk egy Overwatch-ot, megint bekapcsolom, ránézek, megint ott van kettő. De úgy, és az a durva, hogy Geri is spannerrel lakik. És én is spannerrel lakok, és konkrétan egész valamelyik est is bekapcsoltam, és poénból izé levadáztam, és ott van, tehát rajta ülök egy spanneren gyakorlatilag. És az a durva, tehát hogy ezt így, de Geri is mindig, mikor kérdezem, hogy na Zsolti, vagy hogy így hanyasak vagytok, és akkor így mindig mellé kell írni, hogy Geri nem számít. Tudod? Geri ezt soha nem ment egy métert se vele, ül és non-stop odaszpannal a Pokémon az asztalára. És így a Peti is, érted, azt mondja, itt az ágyam alatt egy Pokémon. Ja, és akkor... Nekem és menni kell kilométereket, érted? És akkor így mondja a Geri, hogy mondom, és akkor vannak ezek a szintek, meg ilyenek, és ja, igen, és mondom, ti hol vagytok? Hát, hogy nekünk vannak ilyen 46-os, 47-esek, és akkor tudod, így ülök, itt van az asztalomon megint egy horszi. Összeszedtem, és így 116-os. Tudod, tehát, hogy így az ember, aki nem játszik vele, annak dobál. Rércucokat dobál rércucokat a lakásban. A lakásban. Tehát ez ugyanaz, mint amikor így, nem akarok cségozni, mi ez a láda dolog? Nyissa a ládát. Jó, mondom, mindegy, nyitok két ládát folyamból. És akkor következő kérdés, nem a következő kérdés, a kés az jó. Tudod, jó, de tényleg. A kés az jó. És így, anyád, persze, kés, hagyjad már, és így igen, és akkor, kés, nem, az tök szal, nekem adod. Na és... Gyerekek, nekem nem kell kés, nekem FPS kell streamelés közben, azt oldja meg valaki. Azt szerintem egy hét is megfixálják, mert valószínűleg nem csak neked van ezzel gondod. De, csak nekem. Miért neked crash-el, vagy mi? Nem crash-el, hanem... Leesik 40 FPS-el, leesik két darab GTX 9-et. Nem is leesik, hanem leugrál. A kajak, azt hittem a Pokémon Go-ról beszélgettünk még. 40 FPS, nekem 10-en sosem Pokémon Go-ról. Hát olyan én egyébként lehet, hogy azért, mert ilyen rohadt lusta vagyok, de hogy így az van, hogy nem. Tehát, hogy én ki se próbáltam. És a legdurvább az, hogy a környezetemben sincs senki, aki ezt játsza. Tehát, viszont ami nagyon nagy fun, hogy így, ugye sétáltam ott a tó körül, meg mit tudom én. A Pokémonokat? Ott sétáltam a tó körül, meg mit tudom én, és jött két darab biciklis, egy nő, meg egy férfi, és így mentek, és egyszer csak tudod, ilyen a kormányon ott volt a telefon, tudod? És így megyek, néha nézem a telefonomat, berakom a zsebembe, közben zenét hallgatok, stb. És így megállnak mellettem, kb. Tudod, azt hittem tőlem akarnak valamit, és akkor így megszólal a csávó, itt van valahol. Tudod, és így nézi a telefont, mondom, és így tudod, így rájuk nézem, jó, mondom, tényleg? És így elővettem én is. Tudod, el, amikor megáll melletted egy csávó öltönyben, ilyen orosz akcentus, hogy itt van valahol. Itt van, nem, az a legjobb prank. Szerintem mindig az volt a legkirályabb prank, amikor így két fekete ruhás ember odaállt valaki mellé az utcán, és így elkezdte mondani, hogy igen, piros póló van rajta. Tudod, és így néztek el. Igen, zöld inget visel, fehér fülhallgatója volt. Csávó meg ott nézte őket. Újra a podcast.hu, király. Na és tehát mondom, tehát ez iszonyat nagy fun. Tehát akármikor láttam valakit sétálni a telefonnal a kezébe, ha ránéztem és visszanézett, akkor rögtön elkezdtünk röhögni, tudod? De hogy egyébként ez még tetszik is benne. Tehát, hogy ez rohadt nagy. Tehát ráadásul igen. Az, hogy tehát az benne a legkirályabb, hogy egy olyan szinten lett egy ilyen mozdulj gamer mozgalom ebből az egész Pokémon Go-ból, ugye. Hogy már csinálják a hacket, hogy ne kelljen fölállnod. Már van, nem az a lényeg. Nem, de egyébként azért a rendszer kibannol, mert valami miatt érzékel. Hogy ne kelljen fölállnod. Igen, de úgy aztán viszonylag rohadt sok értelme van a játéknak. De nem az, sokkal... hát az egész csak azért valamilyen szinten élvezhető, gondolom én. Mert menni kell. Mert hogy menni kell, és így a felfedezés igen, öröme, nem? Az ilyen cheaterek, mint Kaveri, Geri, Peti, stb. Kibannolnám a nem cheater vagyok, jó helyre születtem. És akkor jó helyre spónoltam. És hallod, figyelj, és a legdurvább az egész, hogy fogok egy ilyen szolgáltatást csinálni, hogy albérletkiadó, egy szoba, összkomfort, Pokémon spanner a helyszínen. És így ettől így fel tudod, tudod, ettől a havi bért így fel tudod tolni, vagy 20 000-rel, tudod? 20 000-rel, de én így fogom árulni a szolgáltatásomat, tehát csak az 576-on, meg ilyen helyeken fogok konzolok szervizénél hirdetni ilyen egész oldalas banner. Egész alakos banner, az kicsit más, bocs. Tehát, hogy egész oldalas banner. Igen, és így kirakod Amerikába is a GameStop-ba, meg ilyesmi, hogy Pokémon Go spannert. És akkor egy Pokémon Coach Surfing. Külföldiek. Igen, TripAdvisor, második helyezett, legjobb programajánló, Kaveri kanapéja. És akkor instant Pokémon spannolás. És egyébként szerintetek tényleg lehet ez, hogy így van egy ilyen bugom, hogy nálam ott spannolgat mindig? Az van, hogy a telefon... Tehát a Pokémon Go még mindig nem update-elték valamiért, amit nem értem miért nem, pedig olyan sokan játszanak vele. Azt vágjátok, hogy naponta ilyen 75 millió bejelentkezés van, tehát a legnagyobb telefonos app a világon most. És így nem update-olják annyira, érted, hogy ki megoldják azt a problémát, hogy amikor a telefonod keresi a GPS-et, akkor te nem mozogsz. Mert a játék szerint te non-stop mozogsz, és ezért spannol melléd. Érted? De mindig ugyanoda, és mindig kettőt. Igen. Tehát konkrétan ezt a miaút, ezt a macskát leszpannolta oda, meg ezt a tengeri kütyűt. Hát, és akkor a Charmander-t ismerem egyedül, semmi. És az a leggagyibb. Mármint, hogy itt tényleg van Ratatám. És képzeld el, hogy Bimbóval beszéltük, hogy valamelyik nap majd a jövő héten, vagy ilyesmi, el fogunk menni Pokémonkozni. De hogyan, hogy elmegyünk egy helyre, valahova vagy? Nem, hát ezért mondta, hogy fog bejönni Miskolcra, és akkor mondta, hogy nincs kedve menni Pokémon gózni. Mondom, de menjünk, csak túrázunk egyet, tudod? Hát te most, tehát most elhiszitek, hogy itt ülök Budapesten, ez a másik lakás, ahol lakok, és itt is van két Pokémon leszpannolva? Na jó. Egy ültőhelyenbe egy ilyen ez egér. Olyan full cheat, hogy mindjárt élok a deveknek reportot. Ez egy ilyen rohadt nagy patkány. Ratikát, ez egy patkány macska. Mondom, hogy mit fogtál, mert és el is kaptam elsőre. Tegnap összeszedtem vagy 2-3 darab rare Pokémont a tó miatt. A Sonyt látod, hogy rare egyébként? A CP igazából. Aha. Tehát, hogy szerintem a 100 fölötti az már egész király például. Na mindegy, és Ratatát fogtál be. Igen, ez CP 100. Ratiket. Ratata. Ez CP 100-as, 20 kilós dög. 1300 Stardustot ér. Ratata Candy 6. Hallod, azt vágod? Amit azt én se vágom, fogtam, ezek mik? Amit én fogtam tegnap, az 70 kilós és 2 méteres. Az igen. 1200-at ér a tiéd, az mennyit? 1600-at. Tehát miért ér a tiéd többen? Te ilyen Molnár Krisztián Pokémon nincsen? Mi? De van, csak folyamatosan. Annyira tölöngél, nem tudod felszedni. Még a Snorlax. Folyamatosan be van nyomva. Hát öregem, ez egyébként egy ilyen videót kéne tolnunk, Alex, amikor elmegyünk ilyen Pokémon túrára. Igen, de ez csak úgy jó, ha többen kéne. Vagyunk, nem? Igen, totál, azért mondom, hogy egyedül ilyen, ebből kifolyólag... megyek magamba beszélek, és még ráadásul a telefonomat nyomkodom. Na és ebből kifolyólag akartam pont azt mondani, hogy ugye, mert fogunk menni, igazából csak sétálni, meg tudod így beülni, kávézni valami, és persze, akkor... Persze, kávézni, ott fogtok az erdőbe rohangálni, itt van Pikachu! Nem. Nem patkány. Igen. És és arra gondoltam pont, hogy pont. Na jó, ez szerintem jó. Főleg a pont na, vége. És arra gondoltam, István, hogy Csi István írja párkapcsolatok jövője. Eljössz velem pokémonozni? Na és arra gondoltunk, hogy így lehetne majd ilyet csinálni, jön Zsolti, Bimbo, Geri, stb. És akkor így elmenni tudod sokan. És akkor így felvenni, meg hülyéskedni közben. És így, hallod? Azért azt vágod, tehát, hogy így Mutter egyik nap így szól nekem, anyukám, hogy így... És így csak így mondja, tudod, így a telefon a kezében, és azt mondja, hogy letöltöttem ezt a Pokémon Go-t, és így mondom, tényleg? És így, azt mondja, hogy kell? Mondom, tényleg ezzel akarsz játszani? Lehet nem neked való. Hát, mert most már ugye megy itt itthon a híradóba is, meg ilyesmi, és akkor mondta a mutatom, hogy látta. Szia cica, a Pikachu van, jössz egy körre. Elviszlek egy körre és valaki bet, nekem megvan az összes Tazó vágod, de a Tazó az nem volt menő. De nem, az csak ilyen chips és ilyen karika volt, nem tudtál venni. Hát az nagyon király, nem tudtál, komoly versenyeket rendeztek persze. Tehát, hogy gyerekek szerintem lejátszottak. Szerintem Bagyi volt, nem? Nem, az öcsém játszott vele, és nagyon-nagyon tolták. Tehát, hogy hát én úgy emlékszem, hogy csak eldobáltuk. Konkrétan le kellett mennem befenyíteni a játszótéren egy-két gyereket, mert kialakult ilyen kis maffia. És Tazó maffia! De komolyan kiválogatták azokat, amik nekik nincsenek, és a duplikátokat meg odaadták a többieknek, akkor is, ha azoknak már 3 vagy 4 volt belőle, tudod? Tehát, hogy gyakorlatilag a legendariket meg a réreket kiszedegették, és akkor megtudtam, szólt ugye az öcsém, nem tudom hány éves lett, talán 6 vagy 7, és akkor lementem, amikor láttam, hogy ott a két mafiózó kis 7 éves csávó osztja, és így oda mentem, mondom, mit csináltok, srácok, nagy kus, és a kezükbe 3 köteg, alig tudták megfogni, ilyen tazó, tudod, de rengeteg. És akkor jó, akkor ezt mondom, itt most elveszük, instant, és akkor elkezdtem egyesével itt szétválogatni. Mondom, na figyelj, Martin, ez jó? Nem. Jó, nem, ez jó, oké, ez a tiéd. Jó, gyakorlatilag jó, te lettél a izé, te a fő mafió. Átvettem a területet. Átvettem a területet. És konkrétan kiválogattam az öcsémnek a legjobbakat. Vágod, és másnap megjött a két gyerek szülője. És ők is karokkal. Ők is és ilyen iszonyat nagy verekedés. Jött nem, a két gyerek nem. szülője, és így mondta, hogy na jó, ide a tazót! Lett egy ilyen banda háború. Adjad vissza a gyerekeknek a tazókat, testvérem. Jaj. Amúgy itt állítólag, és ezt én is hallottam, hogy van egy ilyen easter egg, hogy Pikachu-t az elején ki tudod spannoltatni magadnak. Kipróbáltuk, működik. Au. De lehet, hogy azóta már kijavították, de akkor még működött, de képzeld el, hogy úgy, hogy így meglett Pikachu, majd láttak a szerverek, és mivel én újra bejelentkeztem, újból kellett kezdeni a játékot. Igen, Alex nem izé Pokémon Go függő. Képzeld el, amikor jó, gyorsan akartam mondani, hogy ne unatkozz. Kicsit belekesedtél erre a Pokémon Go-ra, úgy érzem. Ne, csend legyen, nem igaz. Nincs Pokémon Go. Jó, egyébként én aki Clash Royale-ozok aktívan most már mióta kijött, nem tudom mióta jött ki, és már pénzt is költöttem rá, képzétek el. Igen? Nem sokat, 1500 forintot. Szerintem már valami VIP listán rajta lehetek. Hát úgy, hogy izé ki 100 dollár a legnagyobb csomag, úgy nem. Úgy ez az 1000 forint, az valahogy nem hiszem, hogy nagy bevétel volt nekik. De azért azt ja, elhiszed, nem hiszem, hogy kiküldtek egy ilyen bársony borítékot. Elhiszed, hogy izé jobban megy ennek a magyar cégnek, aki egyébként a Clash Royale, meg a Heyday, meg ezek mögött van, jobban megy, mint az Activisionnek. Ő nagyon durván. És nem magyar cég, csak tudom, hogy van az egyik főnök magyar, azt tudom. De az a Heyday-es srácok. De ez ugyanaz? Ez ugyanaz a cég? Én úgy tudom, hogy egyébként ezt a kínaiak megvették, már valami kínai cég felvásárolta. Azt nem tudom, de azt tudom, hogy maga az iroda szerintem még mindig ugyanaz, mert a stílus is ugyanaz maradt, tehát nem hiszem, hogy a... Tényleg? De úgy lehet, hogy a főnökök továbbadták. Hát attól, hogy most a tulajdonos kiesztek. Igen, azt akartam mondani, hogy attól függetlenül lehet, hogy már izé úgy voltak vele a magyarok, hogy na jó, hogy bedurcizve elvállalták a pár milliárd dollárt. Mint izé, mint Notch-nak, tudod, mennyire vették meg a Minecraftot? 3 milliárd dollárért, vagy valami ilyesmi? 2, azt hiszem, 2 fél. Hát így gyakorlatilag ráment a Microsoftnak a izé, érted, az éves bevétele, érted, a Minecraftra. Egyébként nem értem, hogy az a játék ennyire rövid idő alatt hogy lett ennyire utált. Melyik? Szerintem az egy aranyos kedves játék amúgy, a Minecraft. Nem igazán lett utált, tehát még most is népszerű. Lett. Mostanában nézegettem, és mindenki, még ilyen posztokat is láttam, ahol ezt kérdezgetik, hogy mitől van most ekkora hate rajta. Tehát konkrétan ilyen hát az amerikai körökben, talán. Meg mit tudom én, így baromira elkezdték utálni a játékot, mert hogy rengeteg gyerek játszik rajta. És így, hát talán nem és így eddig is gyerekek játszottak rajta, miatt. Tehát hogy... Mondjuk az tény, hogy néhány videós... Től lett híres a Minecraft-tól, ott van a Captain Sparkles, meg ezek itt a Cavalry, Alexovics. Na de hogy... Azt vágod, hogy én is ezt kezdtem el. Snoboskodunk, vágom hát. Nem, amúgy. Snoboskodunk, nem, hát egy-két videós. Igen, és ilyeneket mondok, hogy neki 6 millió feliratkozója van, nekem 150 ezer, tudod? Igen, nekem az is nincs. Figyelj, Minecraft egyébként baromi kreatív játék, tehát azon kevés játékok egyik, ami belőlem is kihozza a gyereket. Igen. Hát mert legózol, hát ki nem szeret igen. legózni, ne hülyeskedj. Igen, abszolút. És csak azt nem értem, hogy attól már, hogy a szervereken most tele vannak gyerekekkel, meg stb. Hát nyilván valamilyen szinten nekik inkább szól a játék, te meg inkább szingülözni akarsz, mert legózol, nem? Vagy a haverjaiddal akár, de hogy így nem mennél fel pupszeróra, nem? Vagy ez csak én mondom. PvP-zi biztos, hogy nem mennék fel Minecraftba, tehát azt láttam, hogy vannak ilyen... 100, hogy nem mennék. Hát azt mondom, hogy arra én se. Tehát én, ha én Minecraftozni akarok, akkor letöltem, építek egy házat, bányászok egy kicsit, azt megunom, erről szól a Minecraftom. Tehát, hogy... Megnézem, hogy még benne az újdonságok, azt ennyi. Csak hogy mitől lett ennyire utált, mert ha most megnézed, és most nem az, most körünkben nem lett, Magyarországon konkrétan nem lett most jobban megutálva, mint eddig. De hogy úgy tény is való, hogy most már Amerikában is gáz, hogyha valaki Minecraft-tal videózik. Én szerintem mondom itt a gagyizás miatt igazából. Egyébként ugye tényleg egy tök jó játék, meg a fejlesztések is nagyon szépen jöttek hozzá. És próbálkoznak, meg csinálják. Tehát én szerintem ez egy ilyen, tudod, egy, amikor így divat valamit utálni, és most elkezdték ugye ez a bukit szejvej, meg mindannyian tudjuk, hogy ezek, hogy jöttek ezek a ilyen gagyi típusú videók, de például most volt egy rendezvény, ahol egy ilyen Minecraft filmet vetítettek le, ugye tudjátok, hogy miről van szó, és például én ott azt hallottam két embertől, aki kin volt, hogy rendesen ültek a poénok, vicces volt, és hogy egy élvezhető dolgot raktak össze, holott meg, ha rágondolsz, hogy a Minecraft film, jó, ma adjál már. Tehát tudod, hogy ha igazán nyitott maradsz, és nem az előítéleteid alapján, hogy na, kis izé, 8 éves takonypócok, és lehet, hogy tényleg 8 éves takonypócok, de mondjuk a 8 éves takonypóc 1-2 olyat épít, hogy így életedben soha. De tényleg, tehát olyan ártokat csinálnak, meg annyira művészi dolgokat, de tényleg művészi dolgokat, hogy nagyon-nagyon profi. Persze van a gagyi, meg nyilván valamikor, amikor tényleg gáz, de szerintem ezt tudni kell elválasztani, aztán kész. Ez olyan, mint a Cségó, tudod? Tehát ha Cségót a közösségért játszod, akkor vagy a LOL-t, hát akkor az nagy kapu. Hát annál nagyobb hülyeséget még nem hallottam, de mondjuk, amit nagyon sajnálok, hogy 40 euró ide-oda a Overwatch is tök eltoxikolódik. Tehát, hogy nagyon nehéz olyan embereket találni, akik... De tényleg egy az egybe, tehát már ugyanúgy... Múltkor hagytuk őket nyerni, mert hogy rossz játékmódot indítottunk el, és így ott álltunk a spawneren kb. Tudod? Tehát itt nem is lőttünk, nem rohangáltunk, és így írtuk nekik, hogy izé gyorsan hozzátok be, mert nem ezt akartuk elindítani. Azt hittük, hogy ranked, és akkor igen, a MOBA módban léptünk be. És félre lett kattintva, és akkor izé bevitték, és akkor írogatták, hogy mi van, na, easy, hát mondom, easy, meg rekt, és akkor beírtam, hogy nyilván én. Easy, hogyha hagytunk titeket nyerni, és akkor azt mondta, you mad, tudod, tehát annyira toxic volt. Igen, tehát ez a... jó, de hát látod, tehát most láttam egy ilyen képet, kiraktak, hogy a srácok, akik a szerveren azt mondják, hogy anyád már megvolt többféle pózban is, és akkor oda voltak rakva, tudod, ilyen 8 éves sávok a gangon. és hogy valójában, ha meg belegondolsz, akkor meg általában tényleg ez van. Tehát, hogy ezen túl kell tudni lépni. De persze, tehát régen sokszor is nem lehet. Régen is a gyerekek próbáltak ugye nagyoskodni, meg mit tudom én, csak most kapnak ugye a... most már kapnak teret az internet miatt, ugye, mert itt hát aztán... Hát mert régen a játszón, a hátsó játszón a nagy volt a szánk, tudod. Oda mentek hozzátok, fölrúgtak, tudod. Kirúgták a lábunkat, földhöz vágtak, na, érted, nyekkentünk egy nagyot, és egyből elgondolkoztunk a kis életünkről, tudod? Tehát így tudtuk, hogy hol a helyünk az univerzumban, és a kis játszón, meg a nagy mondjuk, játszón. Mondjuk egyszer megtörtént az is, hogy voltunk a játszón, hintáztunk, és jött egy ilyen nagyobb srác, tehát akkor nem tudom, átlánosban voltunk, tudod? És jött egy ilyen, tehát ez a, mit tudom én, 18-9 éves, érted? Az nekünk már, már nagyon nagy, nagy, tudod? Volt. Ja. Az már nagyon izé, és akkor egyszer csak jött, de ilyen felfújva, meg minden, és akkor így megfogta, és akkor az osztálytársamat így kivágta a izéből, tudod, így kilökte a hintából, tudod? De így szó nélkül, tehát csak el voltunk, és akkor kilökte a hintából, és akkor azt mondta, na jó, vége a gyereknapnak! És így ugye én is elálltam, meg arra mentem, és így beleült a hintába, és így elkezdett hintázni. És tudod, jött a menő fasz a gyerek, a gangster, kilökött minket a játszótérről, és elkezdett hintázni. Igen. Tehát, így, és akkor a kemények, és így, juhú! Tehát, hogy így, azon rögtünk egy évig, tudod, hogy na, még a gyerek napnak, juhú! De egyébként hasonló velünk is történt, tehát amikor izé... Na? akkor hárman voltunk az egész játszótéren, én meg a két halom. És hát lehettünk, hogy mit tudom én, 7 évesek, tehát hogy ilyen nagyon keményen, nagyon kemény volt az életkor. Ott is jött egy ilyen nagyobb gyerek, egy bottal a kezébe, de tudod, ez, ennek a nyárfának, vagy nem tudom mi, a fűzfának, tudod, ez, aminek ilyen hosszú az ága, ilyen és hosszú hajlékony, tehát ilyen hosszú vékony, igen, lehet vele csapni. Oda jött, mindenkinek a fejére rácsapott egyet, aztán beült a hintába, ugyanígy. Na, no, lehet ugyanaz a gyerek volt. Így nem értettük. Lehet ugyanaz a gyerek volt. Ilyen túl jár. Ő a iszi, az ilyen... Minden játszótéren, érted? Minden játszótéren elment, lefegyelmezte a kis gyerekeket, aztán beült hintába. Ő volt a izé, érted, az admin a játszótéren, hát, jól kibannolt titeket. Egyébként, tényleg, egyébként én titkó reménykedem, hogy egyébként ezeket az embereket, amikor így tényleg oda megyünk valahova csapaterővel rendet rakni, hogy ezek is ott vannak, és akkor őket is nagyon megverjük. Ezek ilyen izék. Hát egyébként van néhány olyan olyan hát régi osztálytárs, ilyen, ugye én ugye már megénekeltem egyszer, hogy én voltam már osztálya egyszer egy ilyen foci csapat mellett, meg mit tudom én, és hát nagyon remélem, hogy nem boldogok, tehát hogy érted? Tehát találkoztam akkora idiótával, érted, hogy az borzasztó volt, azt sose felejtem el. Tehát a, amit már ugye akkor is megéreztem, hogy a foci csapat meg Alex nem működik, tehát valahogy nem volt közös témánk, tudod? De mondjuk ez nem lett volna gond, de érted, lehúztak pénzzel, meg mit, úristen. Ja, de hogy téged így terrorizáltak? Hát most érted, van egy foci csapat... De hogy húztak le pénzzel, hogy így oda mentek, hogy adj egy százast, vagy ne, itt volt ilyen kávégép, tudod, és akkor na most akkor vegyél egy kávét, még egyet, tudod, azt akkor hát most ott álltak 12-en, érted, ilyen félig kigyúrt emberek, én meg hát jó, nesze. Guardian of the játszó. Remélem belefulladt a kávétba. Tessék kávé, érted? És mindig ijedtem el, hogy itt nesze, remélem belefulladt a kávétba, te köcsök. És itt... Rossz indulatúság. De így Alex, így nem... annyira elképzelek, hogy így ilyen kis duci gyerek voltál amúgy? Ennél az a baj, hogy régen nem voltam magas, viszont nem is voltam annyira kövér, csak emiatt ilyen, hát úgy néztem ki átlába, mint most, csak kisebbe, tehát hogy érted? Tehát nem, kicsit volna? Kövérebb voltam régen egyébként, vagyis hát kövérebbnek látszottam. És akkor így Alex így ült, tudod, mint egy ilyen ázott veréb, így mosolygott, tudod. És akkor a csávó meg kisköcsög, elvettem a kávémat, ja, ő fizett a kávémat, Alex meg így, de beleköptem. Tudod, nem, tudod, így tudod, ott állok a szélén, és ilyen félig virágít rám, mint a izére, tudod, mint a Dexterre a fény, így a sötétben, és akkor átbasztalak titeket, holnap nem fogtok felkelni, tudod, na jó, nem tudod. Jó, ez mint a... De egyébként nem, de egyébként figyelj, suliban mindenkinek van egy ilyen nemezise, nem, aki csak azért van, hogy őt bántsa. Van, és ráadásul én mindig a hangadó voltam, akit követtek az osztályba, meg stb. Tehát, és így azt gondoltam, hogy nekem így nem lesz. És aztán 8-asok, vagy 7-esek voltunk, és egyszer megjelent egy ilyen roma csávó, kb. 5-ször járta mindegyik osztályt, tehát már ilyen rendes szakálla volt, meg 60 fejjel magasabb volt. Érted, hetedikesként azért még a gyerek... Hetedikesként? Hát most érted, tudod, akkor még azért nem vagy úgy kigyúrva, meg akkor kezd el az izom rád nőni, és ez a csávó meg már ilyen iszonyat nagy darab volt, tehát már egy kajak ilyen férfi volt, tudod, mi meg ilyen kis csávók. Igen, érdekes, ilyen nálunk is volt, és ő terrorizált engem ilyen, folyamat. Ilyen nálunk is volt ilyen csávó, még általánosban, de az például baromi jó fej volt mindenkivel. Azt vágott, hogy nekünk is? Akart, tehát ő volt az a kézét, aki nem is visszabukott, hanem hogy ő nem járt, aki még annó az általános, mert elment ilyen artista képzősuliba, és az nekünk nem jött be, vagy nem tudom. De tényleg, tehát hogy így rendesen nem járt, aki. És aztán visszajött általánosba, de úgy, hogy amikor mi voltunk ilyen, mit tudom én, 14-15 évesek, akkor ő már 18. Tehát, hogy így ez velünk is megtörtént, de például arról nekem is ilyen emlékeim vannak, hogy tök jó fej volt, meg így el lehetett dumálni. Baromi jó fej volt, soha nem bántott közülünk. bántottak, akkor... Sőt, nem az, hogy nem bántott náluk, hanem még védett is, hogyha valami azaz történt. Tehát, hogy ilyen nagyon azaz jó fej volt. Igen, így azonnal nálunk is védett mindenkit. Simán érted a tanár, tehát az a durva, hogy a tanár kezdett el valakivel szórakozni, akkor a tanárnak is neki milyen gyerek. Tehát, hogy ilyen abszolút fúrekbe nyomta a csávó. Barc volt, tehát vele egyébként abszolút pozitív tapasztalataim voltak így. De nekem is volt egy ilyen basztató emberem, aki csak azért volt, hogy engem basztasson, aztán ez a dolog, ez megfordult, mert hát egyszer baromi keményen oda csaptam neki. Tudod, amikor így sok év után így megunod ezeket a sérelmeket, és akkor így elszabad. Feljön benned a harag. Igen, följön a harag, és akkor több év sérelmét együttésbe beleviszed, na ez olyan volt. És lecsaptad? És lecsaptam, de nagyon durván, és egy történelem óra közepén, mert szurkált a hátam körzővel, meguntam, megfordultam, és padostul fölborítottam a gyereket. De egyébként ez úgyhogy majdnem én jártam rosszabbul, de... De utána abba hagyta? Tehát, hogy utána abba hagyta, igen, utána még fenyegetőzött egy kicsit, aztán mondtam, hogy kapod a következő. Onnantól már nem volt megállás, tehát onnantól már éreztem a fölényt. Olyan volt nektek, hogy így összeverekedtetek valakivel, és kb. Egy erősek voltatok, nem bírtatok egymással? Hát olyan mindenkinek volt szerintem. És itt nekünk volt egy ilyen, egyébként az egyik... A végén, amikor ütitek egymást, és már röhögtök mind a ketten, de még hát azért ugyanez, ütitek egymást, igen. De úgy, hogy így annyira fogtuk egymást, téptük egymás haját, ütöttük, meg minden, ütöttük egymást, és így, tudod már, hogy a méreg is elszáll, már nem tudtuk mit csinálni, és így köpködtük egymás arcát. Mint a Mónika Show-val. Hát ez nagyon elegáns. Be vagy szorítva, ő is be van szorítva, már minden kezed mindenhova be van szorítva, tudod, már nem tudsz mit csinálni, és akkor így leköpött a csávó, én visszaköptem oda-vissza, és akkor a végén már így, fúj, ezt adjuk abba, ez rohadt gáz. És így röhögve, na jól van, oké. És írja a srác, hogy általános iskola, amikor osztálytársam felpofoszta a tanárt, hát azért nálunk, főleg nálatok, hát de még nálam se volt ilyen, tehát hogy ott hallott, ha ott volt a biológiai tanárom, nagyon biológiai szeret... Biológiai tanár? Ez mi lehet a biológiai tanár? Ajaj. Ajaj. Már el kell venni az internet connection-od, nem túl. Nem, az egész nem. Úgy látszik. Érsektelődik. Na és ő csinált ilyet például, hogy visszapofázott neki a csaj, és így, de visszakézben olyan pofont levágott a csajnak, érted, hogy így kiment a teremből. Tehát nagyon durva volt. Nekünk volt, hogy az osztályfőnökünk magyarázott ott az egyik haverom is, és így ilyen suttyanás, és konkrétan a szertár kulcsát, ami nem volt kicsi, tekintettel arra, hogy ilyen régi kulcsok voltak rajta, tudod, ez a modern zár, hanem a régi. Kezdem még egyszer az egészet, mert hogy most állt helyre a TS is, nem lehetett... Szertárkulcsot dobáltak. Tehát az osztályfőnököm igen a szertárkulcsot vágta hozzánk konkrétan. Tehát az egyszer repült el, egyszer talált el valakit, utána csönd volt. De olyan nekünk is volt olyan tanárunk, aki a szertárkulcsot dobálta. Úgy hívták, de az ilyen random select, nem? Eleve vicces volt, mert úgy hívták az embert, hogy Kerülő Károly, érted? De mondom, az ilyen izé volt, ilyen random select, hogy így eldobta, aztán aki nem, talált. Nem, az kémia tanár volt, és aki pofázott órán, azt találta el ezzel a kulcsa. De az is ilyen izé epic kulcsomó volt, hogy így egyszer eldobtad, és csak addig ment, amíg el nem talált valakit. És hát ő azt itt előszeretettel dobálta órán mindenki, ez aki hangoskodott, és egyszer pont ez a gyerek, akiről meséltem, ez az artista képzős gyerek, egyszer megkapta ezt a kulcsomót. Hát ő nem volt restő, megfogta és visszadobta. A tanár észlelte, hogy ő neki fájhat, hogyha a kulcsomó eltalálja. Úgyhogy lehajolt, úgyhogy a szertárszekrény kapta. Na most hát itt kémia teremben mi van a szertárszekrényben? Lombikok. A kulcsok azok ilyen három polcos leszakadó rombolást végeztek a lombikok között. Úgyhogy az eléggé fájt a szekrénynek. Akkor gyerek utána gondolom rektelődött. Há igen, vitték mindig az igazgatóhoz, de az igazgató se vette komolyan, mert tudta, hogy csak egy évig lesz szó. Hát én emlékszem az egyik iskolából, hogy megszondáztattak valakit, és felrobbant a cső a szondába. Ne, az kajak, azt én is látom. Hát nem felrobbant, hanem berobbant maga az üvegcső. És atomrobbanás. Tehát, hogy így rendesen berecsent. Tehát, hogy így, de mondjuk jó, nem tudom, minek kellett szondáztatni, hát a gyerek nem tudott állni. Ez már, tehát ez a szondáztatás, ez csak ilyen... Azért már onnantól hivatalos, hogy szondáztatják. Hát volt, hogy a haverom, nem tudom, valami házi buli házi bulit tartott, de ő volt egyedül. Mert mire odaértünk, már egy fél üveg vodkát egyedül elfogyasztott, tehát alig tudta már kinyitni ugye az ajtót. És hát megbeszéltük, hogy lemegyünk a városba, a kedvenc helyünkre, és akkor biliárdozunk. Hát ilyen laza szombatesti program. Akkor fölmegyünk így a Tomihoz, és mondjuk, hogy Tomi, hát veled meg mi van? Hát nem arról volt szó, hogy lemegyünk, és akkor biliárdozunk. Ó, dehogy nem, csak egy kis célzóvizet ittam, nagyon jó lesz, biliárdozunk. Jó, de hát itthon van a kutyád, hát nem vigyáz rá senki. Mert ilyen kis kutya volt, és akkor valaki miért, nem tudom, mindig otthon kellett valakinek lennie vele. Nem baj, levisszük a fifit, de hogy visszük, hát nem visszük le a fifit, érted, Tomi, hát tél van, tök hideg, nem vagyunk hülyék. De nem baj, és akkor így elkezdtünk így lemenni a fifivel az ölünkben, de aztán hát Tomi egyszer csak mindjárt jövök, tudod, össze-vissza vette a kagyrokat, visszament, és meg jön ilyen kocsival. De konkrétan totál részegen már akkor kocsival, úgyhogy bennült az nagyon rossz. Igen, bennült az anyósülésen a fifi. Hát mi megpróbáltuk kirángatni, tehát semmi eredmény, ő megy, tudod, nem nyitja ki az ajtót. Oké, rendben van. Nagy nehezen később elkaptuk, beszálltunk, mi is mellé, legalább legyen kontroll. Jó hülyék voltunk egyébként. És lekanyarodtunk a helyhez, mondja, hogy ő valahol keres parkolóhelyet, de hát egy csomó parkolóhely volt. De hogy máshol, de hát ezt gondolhatjátok ilyen totál részegen. És egyszer csak így kanyarodik ki, és látjuk, hogy így tudod, valaki integet a lámpával. Hát nekünk leesett, hogy rendőr, tudod? És így integetnek a lámpával, a Tamás meg izé, meg megy tovább. Mondom, állj meg, Tomi, hát ott a rendőr, megy tovább, állj már meg! És így félreugrik a rendőr, majdnem elüti, a lámpáját rádobja a szélvédőre, megyünk tovább, és így fut utánunk a rendőr, a Tomi meg csak így röhög. Semmi más nem csinál. És akkor behúztuk a kéziféket, megálltunk, hát nehogy már izé lelőjenek minket, meg minden. És képzeld el, hogy a csávót azt így berakták zárkába, meg minden, és nem tudom, hogy az ezrelék mennyi volt, de ilyen, nem tudom, tízszerese a megengedettnek. És így másnap reggel eszmélt rá, hogy hol van. Nagyon durva, le is ültethették volna. Hát nyilván elvették másfél évre a jogsiját, meg ilyenek. Az ilyet nem tudom Mit soha. Akarok mondani? Keveri, nagyon sokan kérdezgetik, meg egyébként abban igazuk van, hogy a dislike-nek a nagy része emiatt van, hogy mi ez a cím. Eddig nem is figyeltem, hogy mi ez a cím. Hát, hogy akkor itt most vége. Minek? Ez a hatásvadász cím. Kérdőjel. Hát de nem, de Keveri, Keveri, én vége. Most megmondom neked őszintén élőadásban, ha én ilyet látok valahol, akkor meg se nézem, hanem instant leiratkozok. Mert? Hát mert úgy vagyok vele, hogy hát, akkor vége van leiratkozás. De nem, ez egy kérdőjel. Akkor ember. Alex, az esetek de... nagy részében te vagy a tájékozatlan ember? Igen, hát mivel a kérdőjelek után nem mész. Figyelj, sokan kérdezték, Facebookon is írtak, hogy lesz-e még podcast. Ugye múltkor mondtam, hogy gondolkozom rajta, hogy abba hagyom, stb. Rengeteg ilyen kérdés jött, ennyi. De ez meg clickbait. Hallod, egy olyan borítókép, egy olyan borítókép kellett volna, olyan borítókép kellett volna, ahol good like-kal csókolóztok. Igen, és szerintem az lett volna tuti. Igen. Ja, mert ilyet nem láttunk hát mostanában. Hát csak azt vágod, hogy tök sok dislike lett emiatt. Mert most, hogy mondtad, egyébként most lett sokkal több. Várjál, nyomok rá én is egyet. Ne, eddig is 50 volt, kettővel lett több. Nem, 34 volt. Úgy kéne, hogy Marcival csókolóztok, és oda van írva, hogy prank, gone wrong, gone sexual, és... coming out. És coming out, meg nagy pattanás nyomás. Nagy pattanás nyomás? Valójában még nem láttam. Vagy üzenet Dancsó Péternek. Vagy reagálás Dancsó Péternek. Nekem is meg kéne már csinálnom a coming out videómat, amit mondtam. Hát, jó, meg coming out, azt oda kell írni. Valaki bekommentel, mi a véleményetek a Pokémon Go-ról? És így újra elmondanánk. Egyébként közszalag 106 dislike, de egyébként most kicsit mérges vagyok rád. Hát... próbáltam megakadályozni, hogy hát ha megváltoztatod a szímet. Jó, 118, mondjuk a like aránya egyenlően nő, azt nem tudom, látod-e? Nem, rohadtul nem nő, 407 volt előtte is, na most 409, most 131, de nem hát áll. Hogy lehet ugyanakkor a csík? Kösz, tényleg. Jó fej vagy. Jó, amúgy na, gyerekek, akkor most itt a challenge, több dislike-ot kell, mint a highlight-on a videó. Hát na jó, oké, hello. Ennyi kamerit kiüldöztük a saját műsorából. Marcit húzzátok be, közben itt írt. Ne húzzátok be Marcit. Na, alakul ez, mindjárt meg lesz a 200. És meg is van. De most... Alex elszabadította a trollt. De miért én? Azért, mert megemlítettem, hogy miért ez a címe? Nem, azért, mert mondtad, hogy emiatt vannak dislike-ok. Halihó. Na, hali? Na, nem vagyok itt, és azonnal a legdislike-oltabb podcast. Azért végre, ez most egy pozitívum nekem. Hát köszönjük Alexnek. Értem, hogy hiányoltok. De most miért nekem? Mert felolvastam a címet. Azért, mert bemondtad, azért, mert bemondtad, hogy mennyi dislike van rajta, és egyre nő, és izé. Aki és szerint... Nem mondtam, hogy egyre nő, hát azt mondtam, hogy jó, azt van ennyi dislike. Igen, ennyi dislike, és izé, azért van rajta ennyi, mert nem tudtad elolvasni a címet. Mert nem láttad, hogy a végén kérdőjel van. Aki szerint Marci is megérdemel egy dislike-ot, az is nyomja. Jó, jó. Na, de és akkor én kapom éppen. Azért az meg van, hogy én kések, Alex dislike-okat szerez. De nem szerzek dislike-okat, de kapjátok már be! Milyen jó kapjál ezt a podcastot? Én mit csináltam? Bocs, pont nem hallottam, mert pont rossz volt a TS. Marci szétlaggolsz amúgy, de csak rontottam el. Ja. Mit rontottam el, Marci? Ezt annyira szeretem. Most jó? Nem, amúgy, kajak. Még mindig robot hangod van. Hát ennél még a dislike-ok is jobbak. És hogy pörög? Csak és pörög, és van, aki leveszi, tehát látom, hogy esik vissza a like. De ne dislike, de én ilyet nem mondtam. De hát, kajak mondtad. Hol? Persze! Dislike-oljátok a videót. Igen, ezt mondtam, hallott, hogy dislike-oljátok a videóját. Hallott, 383 mindjárt meg lesz a 400. Nem lesz na meg. Jó, srácok, akkor most már, ha fullba nyomjuk a kretét, legyen meg az 1000 dislike, én azt jó, mondom. És akkor érted? Meg lesz az 1000 dislike, és Alex, de köcsög vagy, hogy izé? Hát, Alex hibájából, gyerekek, legyen meg Alex hibájából az 1000 dislike. Legyen meg az 1000 dislike. Tényleg. Hallottuk most rendesen? Hát nem. Lagolsz egy kicsit. Ó, nem hiszem, már komolyan mondom. Gyere föl mobilnetről, az jobb lesz. Hallod? Elvégre hallod? Csak 120-as neted. És meg lesz az 1000 dislike, hallod? És én leszek érte a hibás, nézd meg. Jó, hát már megfordult. Már megfordult, már több dislike van rajta. És aki még eddig nem tette, az iratkozzon le Alexról. De hogy... De hogy érted, megemlítettem ennek a szarnak a címét, érted? És rögtön izé. Na hát azért nem egészen így volt ez, 548 dislike, 573 dislike rekord a csatornámon. 583, el sem mondjuk hiszem. Azért, ha már clickbait ezerrel, ez is azért jellemző a clickbaitekre, nem? Hogy? Hogy a dislike? Hát, hogy mindig izé szarig van diszlájkolva. Sőt, most az mekkora clickbait, hogy a legdiszlájkoltabb podcast ever. Tényleg, ja, írd át a nevet! Írd át a nevet! Várjál! Tényleg! Na végre, egy használta ötlet. A leg... Ezt is én adom, és akkor én vagyok a szemétláda, mert izé diszlájkolják a podcastet. De várjál, csupa nagybetűvel írjam, és három felkiáltójel, és mit szoktak még belerakni? Gone wrong. Gone wrong és gone sexual. Gone wrong. Pattanás nyomás. Annyit írja végére, hogy ennyire még nem utáltak minket. Kettős pont OOO. Egyébként igaza van a Marcinak. De kell OMG, OMG, meg OMG és egy nagyrakás felkiáltójel. Ennyire meg nem utáltak minket. OMG, kérdőjel, felkiáltójel. Kérdőjel, felkiáltójel. Jó, én hallgatok rátok, ti vagytok a nagy clickbaitesek. Jó. De Alexon, okay, átneveztem. Vagy a régin? Vagy az újon? Nézd meg a vagy videót, egy... ő kiderüljön, melyik csatornán is jár. Lehet, hogy folytatom a videózást az újon. Hát, de zárójában tarag ma a game a végére egy gone sexual. Az kell, tehát anélkül nincsen clickbait. Meg izé majd a borítóképét a videónak, ha majd lement a stream, majd cseréld le ilyen, tudod így beleírod ilyen színes Adobe Premiere-es betűkkel, hogy OMG. gyengé, meg úristen, tudod, és sok felkiáltójel. Várja. Jó, oké. Na, 704 dislike alakul. Hé, visszaesett! 703! Mi van, kigondoltam meg? 702! Na, mi van, gyerekek? Hé! 1000 dislike-nak meg kell lennie. Most már kiírtuk a névbe, hogy clickbait, most már izé nem menő. Neki elkezdi levenni. De Alex, ne add nekik megint ötletet, mert most meg fölmegy lájkol. Tehát Alex, mutod maga. Kaveri meg ezek a nagy rácsodálkozások. Jó, hát engem ez kajak nem érdekel, nekem ez egy hobbi. Én nem értek ehhez persze. Azt hiszitek, mi azt 1445-en néztek minket élőbe, és diszlájkoljátok a videót, mert Alex azt mondta. Micsoda? Te mondtad, hogy ez legyen a gól, meg a challenge, érted? Azért, mert megemlítettem ennek a szarnak a nevét, ami már amúgy megváltozott. Mit? Sem, ez volt eredetileg is. Miről beszélsz? Videó van róla? Ja, mondjuk pont van, na mindegy. Közben amúgy jó a hangom? Csak annyi. Aha, most jó, igen. Igen, Marci, tök jó, és jól is nézel ki. És jól is nézek ki, és jó ja, azt már megszoktam a hangom általában. És jók az ingeid. És jók az ingeid, amelyet megvásárolhatsz a bbb-t, vagy mi? És ugat a kutya, és ugat a kutya, és ő is diszlájkol, figyeld. Én már diszlájkoltam amúgy. Nagyon jól esett diszlájkolni egy dökáverés. És mi a madást, amiben te vagy? Tehát azért igen, hallod? Igen, szóval a legdurvább, most elkövetem, diszlájkolom a saját videómat. Az még mindig kevésbé kellemetlen, mint ha lájkolod a saját Facebook posztodat, igen. Jó, de akkor várjál. Azt sose értettem egyébként. A Kassa Tibi elkezdte, oké. A nála még vicces is volt. A Pierce, a kommentátor srác, ő már évek óta ezt csinálja. Még nála is elfogadom. Hogy lájkolja a saját posztját. De ő az, aki elsőként, szóval kiír valamit, és azonnal belájkolja. De őt ezt tényleg évek óta csinálja. Szóval nem azt, hogy valakinél látta, és tök jó dolog majmolni, hanem ő tényleg nagyon-nagyon régóta ezt csinálja. Gondolom poénból. Igazából a Kassa Tibi is őt majmolja. Egyébként igen. De a Kassa Tibiről el tudom képzelni egyébként, hogy ő megveregeti a vállát egy Facebook poszt után, ergo a lájkot is, de hogy... Én is. Úgy benne van a fazonban, nem? Pigyú, Nyíri Bence, én már anyám telefonjáról is diszlájkoltam. Igen, de hogy vannak olyan emberek, most én nézegettem a Facebookot, akik így ők is elkezdték, és így taps, taps. Taps, nagyon kellene. Az öcsém trollkodik egyébként. Nem, egyébként a legdurvább, azt hiszem pont ezen a héten láttuk, Marci, nem tudom. Valami ismertebb embernek a Twitterén valaki betolta a saját kupónkódját. Valami ilyesmi volt, de hát sírva röhögtem. Nem Twitterén, Facebookján. Facebookján? Aha. Azt a mindenit, tényleg. Lépjünk tovább, mert gone wrong. Gonszexuál. Azon meg főleg lépjük tovább. Megvan a 800 dislike. 813. Robog a dislike vonat. Örögjön, srácok. Szerintetek volt valaha élő YouTube videós, aki dislike-okat gyűjtött? Hát, ha nem, elmondom neked. Ezt egyébként előre dobja majd a YouTube, mert hogy akkora dislike ja, vagy hátra. Vagy nagyon hátra, nekem dobott be olyan videót, például volt ez a csávó, aki egy-egyben megcsinálta a PewDiePie autót kapta videóját. De egyébként popularity alapján megy, tehát nézettséget számol idő alatt. Tehát, hogyha mondjuk megnéznek egy magyar videót 500 000-an egy nap alatt, akkor az tuti, hogy a magyar videók között a legelső lesz a fő oldalon, tudod? Tehát amikor kiadja, amikor nem vagy regisztrálva, vagy ilyesmi, hogy népszerű videók a Magyarországról, akkor tudja, hogy ott lesz legelő, legalábbis így vettem észre. Tehát például amikor volt Petinek az a EB paródiája, amit megnéztek majdnem 700-800 ezeren. Most már 1 millióan. Vagy 1 millióan, azt rögtön oda dobta a legelejére. Az mi volt? Csinált egy ilyen paródiát az egyik EB meccsünkről, tudod, amikor mindig lefújtak minket a bírók. Micsoda? De ki? Radics Petitán. És... Ja, és szerintem izé vicces volt, és 900 dislike. Na mindegy, és akkor ezt a videót például kidobta rögtön legelőre. Tehát általában a pamkutyáik videóját is mindig kidobálja legelőre a fő oldalra, mert ugye rengetegen megnézik, és mindjárt megvan az 1000, és fogadjunk, hogy vége lesz az adásnak, majd jön Kaveri, köszönj, Alex, hogy izé... Már beírtam teljesen. Hogy? Már beírtam ezt teljesen. Ja, azt mondja, Kaveri 2.d, mondjuk tényleg kap be. Hát nem ezt mondtam. De nem ezt ott van, nem ezt mondjuk mondtam, tényleg kap be. Most miért hazudtad? Mert amúgy, amúgy izé, te tökre ezt akartam. Sikerült, ez az. Hallod, és itt van Pokémon Go Gameplay Hun, magyar, Herbie. 195 ezeren megnézték. Visszatérve az előző kérdésedre, még gyors mielőtt elfelejtem, hogy kérdezted, hogy, hogy volt-e ilyen, aki live-ba diszlájkokat gyűjtött. Nem, eddig nem láttam, de innentől kezdve biztos, hogy nagyon sok. Igen, ezen túl ez lesz a... Hallod, stílus teremtettünk. Mert Alex bedislájkoltatta a videómat. De! Tulajdonképpen, azt de! Tulajdonképpen Alex teremtett stílust. Igen, igen egyébként. Alexot nem fizetjük meg ezért eléggé. Nem csináltam sem. Nem, mi baj, Alex? Tényleg. Most miattad... Te itt se voltál! Aha! Elmondom neked, elmondom neked! Tényleg, Marci! Visszajöttem, benyomtam a podcastet, tudod, mit hallok? Azt kéne a borítóképben, hogy a good like-a, a gizé csókolózol meg, hogy a gizé... nézek ki a fejemből, és így... Mi a rák? De ez nem az én ötletem volt, ez Balázsnak az ötletem volt. Az az én ötletem volt. De hogy úgy akkor is, hogy úgy egyszer nem vagyok, és így... Miért? Mi? Inek jó? Látod, ha, látod, ha nem vagy itt, akkor is rád gondolunk. Egyébként... Balázs, ezt a te szádból hallani még csodálatosabb dolog. Viszont volt. Mindjárt megvan az ezer, és hát figyelj, te akartál clickbaites adást. Szerintem sikerült, 1500-an néznek minket. Korrekt, korrekt, korrekt. Kíváncsi vagyok, ez az adás mennyivel lesz nézettebb. Mondjuk ezzel a címmel lehet, hogy igen. A főleg a Gone Sexual tetszik. Ja igen, a YouTube $1 ad minden egyes dislike után az afrikai éhező e-sportolóknak. Akik megehették volna azt a dislike-ot. Ja, igen. Igen. Tudod, mert mindig az van, hogy nézd egy olyan videót, ahol a csávó tesztel egy iPhone-t, hogy mennyire törik, és akkor úristen, hát az afrikai gyerekek megehették volna azt az iPhone-t. Igen, erre van egy ilyen mém, amikor valaki ott van Afrikában, így hárman, négyen, és pakolnak ilyen teherautókról. Ilyen lájkokat. Rá van írva, hogy segély, igen, és akkor ilyen lájkokat. Jó, ez milyen szemét. Valaki beírt a szexuális... Megvan az ezer! Megvan az, tapsoljunk! 1006! Yeah. 15? Jaj. Most pörök be csak igazán. Tehát ennyien nem is nézik, ahány dislike-ot kapunk. Tehát most tényleg, én egyébként szerintem a nézőink kajak már neki is ilyen mindenféle helyekről. Egy anya kölcsönöd a telefonon, dislike. Nem, hát ha megnézed, akkor van majdnem 400 like, 1000 dislike és 1500-an néznek minket. Tehát igazából korrekt. De hallod egyébként, ez mi lesz, hogy valaki majd felvételről nézi ezt az adást, akkor innen üdvözlünk egyébként, hello, akkor mit fog gondolni? Mert az elején, érted? Tehát, hogy tökre nem ilyenekről beszélgetünk, és egyszer csak így... Perobban. Hát, amúgy láttuk, hogy elmosolyogtad magad, amikor Kaveri köszön neked. Csak úgy mondom. Értem. Szóval, hogy bele fog tekerni majd. Ja, hogy hogy mostanához a beszélünk, aki majd a videóba visszanéz minket. Ja, igen, szevasz. Szóval, hogy és majd bele fog tekerni, hogy megnézz, hogy na de igen, hol? Még egyszer, na de hol? Na de hol lehet az a pillanat, amikor ennyire diszlájkolt? Ment a dislike, és így beírja a kommentbe, Ákos. Tehát ez a K, kösz. Igen. Hopp, egy Steam coach is berepült. Köszönjük. Azonnal Ctrl-C. Tehát Kaverinek már külön monitorom meg van nyitva, és a Steam kulcs aktiválom. Megvan, leszettem, aktiváltam. Nem létezik. Dehogyis. Képzeljétek el. Nem tudom, hogy volt-e téma ma, mert nem tudom a címből ki azonosítani ezt. Nem, viszont... hallod, és csönd volt egészen, amíg meg nem jöttél. Az Inside nevű játékról beszéltetek? Persze, te hogy nem. Nem beszéltünk játékokról. Nem, téged vártunk vele, Marci, hát ez volt a lényeg. Ja, nyugodtan, figyelj. Én akkor kivittem végre, azt hogy itt a van az ész is a csapatban, én is kivittem, képzeld el. És milyen volt? Nagyon jó volt. Nagyon, fura volt, de jó volt. Ugye, hogy az elején így azért kinyílt a szemed? Tehát, igen, hogy... igen. Meg ami... be is szaradott egyszer-kétszer, most a kifejezésre, de hogy... fizikailag megijedtem egyszer-kétszer. Tehát, hogy nem akarok nagyon spoilerezni, de ugye úgy kezdődik a játék, hogy mész egy kisfiúval. És így annyit látsz, hogy mész egy kisfiúval, van ott egy teherautó, elugrasz, és jön veled szembe egy kocsi, és szétdarálnak egy gépfegyverrel, és egy kisgyerek vagy. Igen. Jó, hogy nem spoilerezted le egyébként. Hát ez a legeleje. Első 4 perc. Igen, hát, tehát hogy... Jó. Tehát, hogy így szétdarálnak egy géppisztolyjal, és így összeesik a gyerek így vérbe, és így újra kezdődik a játék, és így tudod, ülök. Igen? Ja, aztán meg így belefolytanak a vízbe, meg mit tudom én, és ez így megtörténik egy párszor, és egy kisgyerekről beszélünk, az a játék, gyerekek, egy masterpiece. Nem tudok rá mit mondani, annyira jól van megcsinálva, annyira ötletes, szerintem iszonyat jó játék. Van vajon Mac-re? Hát szerintem van, szerintem a Limbo-t is kiadták, még Easy, még iPad-re is kiadták, ez ugyanaz a team, akik a Limbo-t csinálták. De iPad-re később... Az elég beteg volt az a játék. Ez is kicsit olyan atmoszférája van. Igen, ez egy ilyen dárkos puzzle játék, egy ilyen platformer ugrálós puzzle játék. Azért mondom, hogy ez az első játék 4 perc, tehát nem sztori vagy ilyesmi. Az konkrétan, tehát ha elcseszerintesz egy ilyen puzzle-t, akkor mindig valami érdekesen durva, megtorolja a játék. Igen, halált hal szegény gyerek, úgyhogy... Egyébként nem ilyen volt az a... Mi is volt annak a játéknak a neve? Fú, de gyorsan akartam mondani, ilyen balról-jobbra... Tehát ilyen side-scroller játék volt, egy kis sráccal mentél, és ilyen... Flappy Bird. Igen, tökre ezt akartam, igen, köszi szépen. Ott is jobbra-balra mész, na igen. Tehát azt hiszem, hogy egyébként mindjárt megkeresem a pillanat. Az Alone in the Dark-ot akartam mondani, de tökre nem az. Hanem a... Na. Mindegy, gyerekkoromban tudom, játszottam tudom, mit gondolsz, játék, amikor egy gyerek van abba is benne, és így szétépi. A kutyáját felszívják, és... Heart of Darkness. Amikor az még az árnyék is meg tud ütni, az mekkora egy igen, szemétjáték. Igen, és hogy ott van benne olyan, hogy egy gyereke vagy, de hát széttépnek ott is. Igen. És ez így akkoriban az totálisan így meglepett, hogy igen. Jó ég. Heart of Darkness volt, de az jó játék volt. Az egy nagyon-nagyon jó játék volt, de kegyetlen nehéz is volt szerintem. Én nagyon sokat szívtam de vele. De érted, hogy így elkezdődik ez a játék, és így futsz a kisfiúval, és így első dolog, ami megtörténik, az, hogy szétdarálnak egy gépfegyverrel, aztán meg, hogyha sikerül elfutnod, megbotlasz egy faágba, és a csávó így arccal belerúg a izébe, a betonba, és belefolyt a vízbe, tehát hogy így... És érted, tehát hogy így... És akkor döntsd el, hogy amúgy az a játék basszus, nagyon megéri mindenkinek kivinni, mert szerintem egy iszonyat király atmoszférája van, meg a puzzle-ok nagyon jól vannak összerakva. Néha szerintem iszonyat kreatív volt, hogy mit játszottak a laborokkal, meg a tesztelésekkel. Ezt mindenkinek ajánlom, szerintem nem akarok spoilerezni, úgyhogy nem mondok róla semmit, milyen jó ötletek voltak benne. Mindenki játszon vele, aztán majd egyszer kibeszéljük. Tök jó. Emlékeztek, amikor az éjjeli vakondot az elmúlt, meghívtuk az adásban a retrojátékokról beszélni? Igen. Volt ilyen 1200-300 feliratkozója, most már 4328 van, és tök jó, továbbra is tolja a videókat. Sajnos csak ilyen havi egyet kb, de rettentő jó még mindig. Aki esetleg nem ismeri, keresse rá. Én egyébként ott láttam nála aztán a Heart of Darknessről egy review-t. Én végül is azt hiszem, talán úgy is találtam rá annó, és akkor volt ez a, tudjátok, amikor látsz egy ilyen videót, és így gyerekkoromban ezzel mennyit toltam, tudod, és így egészen addig lehet, hogy mondjuk 20 évig eszedbe se jutott soha, vagy valami, nem tudom, akármennyi évig, és egyszer csak így de durva, tényleg ez volt. Nemrég volt egy ilyen mesével, hogy azt a mindenit, jó ég, mondom, én ezt gyerekkoromban még néztem, minden beugrott róla. Ezek tök jók. Az ilyen nagy retro élmények, mi? Nekem igen, a Neverhood volt ilyen, hogy így nagyon sokáig elfelejtettem, és aztán megláttam ezt a gyurma figurát, és így basszus, a Neverhood! Tudod, és így és az egész... Emlékszem, de az egész játék... És ott mesélted. De érted, az egész játék visszamenőleg, hogy kezdődött, mik történnek benne, beugrott egyszerűen, de úgy, hogy nem is jutott eszembe évekig. Az a, egyébként is utána kijött ugye most a készítőknek az új játéka, az Armikrog, és szerintem tök szar volt. Pedig nem volt olyan jó, mint vettem. A Neverhood, de hát a Neverhood közel tényleg, sem volt olyan tényleg nagyon jó játék volt. Tudod, mi volt még ilyen? Az Oddworld. Ez van? Oddworld. Júj, de jó, amikor Oddworld. Épszodus szél, meg az Épszexodus. Igen, de jó volt. Na, de viszont na, az, ha van, az hardcore game volt. Na, az egy epic platformer játék. Mi a neve? Oddworld. Szerintem amúgy tudod, hogy melyik? Hát biztos eszembe jut, hogy ez az Alien figura? Hát így be van varva a szája, azaz, nem? Igen. Igen, olyan. Oddworld, aha. Aha, ez, ja megvan, az is ilyen, ilyen platformer volt. Igen. Aha. De az is ilyen órákig, évekig játszható volt. Ennek van egy újra dolgozása, azt vágjátok? Egy ilyen remake, HD remake-je nemrég jött ki. Kicsit újra csinálták, hogy játszható legyen a mai gépeken is, és jól nézzen ki. Az tipikusan egy ilyen játék volt, ami elé órákig oda lehetett ülni. Emlékeztek a nagyon régi Raymanre? Igen. A nagyon-nagyon régire, még az legelső 3D-s verziója. Talán PS-en játszhattam vele? Vaj, az a Rayman. Itt van PS1. Ez lesz. Nem. Nem a 2D-sre gondolok, hanem a legelső 3D-sre. Kötve hiszem, hogy az volt a neve, vagy Rayman 3D. Keresgéled? Rayman 2, Rayman 2, itt van. Hú, az Overwatch-ban bejött az új support, a szerverre is, az élesre is, a zene? Azt nem tudom, mi nem próbáltuk. Na jó van. És ez is PS1-es játék volt, vagy PC-s. Én PC-n játszottam vele, mert nekünk PC-nk volt. Egyébként, tehát az a poé, hogy nekem sose volt PS-em. Volt Nintendo-m, meg szüleim miatt volt egy PC-nk. És a PC-n ugye a legtöbb DOS-os játék az futott, meg mit tudom én. És akkor mindig inkább azokkal játszottunk. Nekem is mindig PC-n volt. Meg volt Sega Mega Drive-om. Nekem is Nintendo Copy-nk volt az egyik barátomnak. Gyerekkori barátomnak, yeah. De olyan a sárga kazettás Nintendo Copy, tudod? Nintendo Copy. Ezt még talán láttam is valakinél. A sárga kazetták mentek bele, azt tudom, és attól volt Copy, mert az eredetibe szürkék mentek, ugye? Igen, meg egy kicsit mások voltak benne a játékok. Vagy teljesen ugyanaz volt, mert én olyat láttam, hogy még a játékok is egy picit eltérőek voltak. Azt nem tudom, arra nem emlékszem. Azt tudom, hogy a Mario 1-1-ben Mario volt, szerintem csak copy-paste volt az egész, tehát... Na jó. Oké. Okay. Szóval srácok. Visszatérünk gyorsan az Inside-ról, hogy jó volt. Próbáljátok ki. Mert jó játék. Nekem nagyon tetszett. Ura. 4 óra. Mondjuk az árát nem éri meg, szerintem. New Hero in Overwatch. Köszi, Kaveri. Szívesen, és mindenki eltűnik, tudod. De az árát azt nem éri meg. 6000 forint. Rengeteg. 4 óráért. Az bőven. Azt hiszem 20 euró. Rengeteg. Micsoda? Az Inside. Az Inside, az semmiképp, tehát 20 eurót egyáltalán nem ér meg. Én szerintem alapítványi bor majd. Mert ugye nem hosszú, mennyi volt? Egy 4 óra? Óra maximum. Három óra között. De hát nézd meg a Steam-edet, mennyit játszott el. Megnéztem. 2 és 3 óra között lesz, ahogy hívják, ami azt jelenti, hogy mondjuk a Steam az picit furcsán nézi, szóval mondjuk 3. 3-4 annyit írnak rá. 2-3, de igen, nem éri meg most még az árát. Mondom neked, én 3 óráit vittem. 3 óra, akkor 3 óra. Az a 20 euró, az 3 óra játékért, akármennyire is jó, meg hangulatos, meg minden, az nem éri meg, tök jó, hogy indie nem, de minden. Egyébként te azt mondom, hogy ha már ilyen 10 euró alatt van, tehát 8 vagy ilyesmi, akkor rögtön, akkor mert kötelező. Ennyit akkor megér, kötelező. Mert iszonyat jó, nem fogsz benne csalódni. Igen. Nem fogsz benne csalódni? Most is csináld, Alex, amit adás előtt csináltál. Mi? Most is csináld, amit adás előtt csináltál. Mit csináltam? Hát minden folyamathoz énekeltél. Ja, hát így, hogy azt mondtad nekem, hogy kapjam be, meg szétdiszlájkoltam az adást, mert így nem. Ha egyébként 1166. Na végre. 1167? Van 8? És most, és tényleg, egyszer csinálni kéne egy ilyen podcastet, hogy két órán keresztül csak esélyünk, hogy megvan egy sorrend, egy adott sorrend, hogy te, mondjuk Kaveri, Balázs, Alex, és mondjuk én. És így a sorrend, hogy ha jön egy like, akkor egy diszla, egy like. És akkor Alex, két like. Három like. Négy like, és így össze-vissza fissük. És ezt így teljesíteni kéne, nem? Igen. Tehát, és az egész adás két órán keresztül mondogatnánk. Igen, milyen érdekes lenne. Számolunk, és mondjuk utána egy like. És mondjuk azt, hogy egy dislike is jött, és akkor két dislike. Ezt tudod, mikor lenne jó? Annak, aki felvételről nézi. Igen. Mert az befolyásolni sem tudja. Igen. És valaki beérte, hogy én a Life is Strange-ben is csalódtam. Akkor valószínűleg nincs olyan játék neked, ami tetszik. Hallottam, de biztos van. Call of Duty. A Call of Duty. Nem. Én ajánlom, hogy nyilvánvalóan az új Call of Duty-t. Abban nem fogsz csalódni. Na, figyelj, tehát nyilvánvalóan mindenkinek egyedi ízlése van, nyilván van, akinek nem fog tetszeni, de mint ahogy a Life is Strange se tetszik egy-két embernek, de hogy a világon, de hogy na nem tudom, szerintem életem egyik legjobb játéka volt a Life is Strange. Na és tehát, de komolyan mondom, tehát olyan szinten jó az a játék, ilyen annyira kreatív, mert mit tudom én, hogy szerintem, akkor úgy mondom, hogy nagyon nagy többségnek tetszeni fog, remélhetőleg. Remélhetőleg. Amen. Ez tényleg egy jó játék, úgyhogy játszatok vele. Na jól van, srácok, viszont ennyi fért bele ma a podcastbe. Két hét múlva találkozunk. Jövő héten nyaralás van? Nem, két hetente lesz podcast. Jó, hogy jó. Szia, Marci. Két hetente. Marci, nézd meg az adást. Nézd meg az adást. És te is dislike-old. Dislike-old most az adást. Ja, és szeretnék megkérni minden nem élőben hallgatónkat, hogy kérlek, dislike-oljátok tovább a videót. Írjátok a kommentekbe, szar egy. Tehát szeretném, hogyha ezt a videót megnéznék 20 közt, Alex megint egy hülyeséget intott el. Ha megnézik ezt a videót 25 ezeren, akkor én 25 ezer dislike-ot szeretnék rajta látni. Tehát akkor már tényleg gombrong. Akkor már. Na jó, köszönjük, hogy itt voltatok, két hét múlva találkozunk. Addig is minden jót nektek. Köszönjük, Marci, hogy ideértél a végére. És érted, azt hittem, hogy megint éleszek, hogy köszönöm, hogy szétdislájkoltattad az adást. Ja, kösz, Alex, hogy szétdislájkoltattad az adást. Szevasztok! Sziasztok! Szaregy, az, kösz. Igen.